nowej lata z radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie zagrożenie związane z obecnością grupy Wagnera na Białorusi, ostrzega szef rządu. Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Rozpoczynają się główne uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rośnie zagrożenie związane z obecnością grupy Wagnera na Białorusi, powiedział w zakładzie zbrojeniowym Bumar Łabędy w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że z ostatnich doniesień wynika, iż jedna z grup wagnerowców, licząca około 100 najemników, przybyła do Grodna, leżącego w pobliżu przesmyku suwalskiego. To krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium, podkreślił premier. Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Przypuszczalnie będą starali się też przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka. Premier podkreślił, że od 2 lat Polska ma do czynienia z permanentnym atakiem na granicę, a tylko w tym roku było już 16 tysięcy prób nielegalnego jej przekroczenia przez migrantów, których ściągają Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy, który był inicjatorem projektu. Komisja powinna rozpocząć pracę bez zbędnej zwłoki, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. To jest bardzo ważna materia. Polacy zasługują na wiedzę o tym, dlaczego pewne decyzje ewidentnie na korzyść Rosji, być może był to czysty przypadek, zostały podjęte na przestrzeni ostatnich lat. Dlaczego tak bardzo dążono do długoterminowego kontraktu gazowego z Gazpromem? Dlaczego Gazpromowi umarzano pieniądze? Dlaczego Baltic Pipe przez tak długie lata nie mógł powstać? Opozycja nie zmienia zdania i nie zamierza zgłaszać kandydatów do tej komisji, powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To jest humbug i chucpa. Taka kompromitacja to jest katastrofalny pomysł psujący czy demolujący, już dobijający parlamentarną demokrację. Proponowaliśmy czas nie ostatnich 8 lat, tylko 2005 roku, żeby to wyjaśnić. Głównym zadaniem komisji będzie wyjaśnianie przypadków funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy pod wpływem rosyjskim działali na szkodę Polski. W stolicy rozpoczynają się główne uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś m.in. msza z udziałem powstańców, początek zlotu harcerskiego i bieg Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie na kilka dni przed 1 sierpnia powstańcy, warszawiacy i przedstawiciele władz gromadzą się przy kamieniu żołnierzom żywiciela na Żoliborzu. Sobotnie obchody to także rodzinna gra plenerowa w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także rozpoczęcie zlotu harcerskiego ramię w ramię. I o roli kształtowania młodego pokolenia mówił kilka dni temu Jerzy Mindziukiewicz-Jur, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. My chcemy zaszczepić młodzieży przekonanie, że nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka, jak wolność i niepodległość. Jak tego nie ma, to nie ma prawdziwego życia. Weteranów 63 dni walk o stolicę będzie można spotkać także na wieczornej mszy świętej w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na organizowanym po raz 32 biegu Powstania Warszawskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawie 200 śmiertelnych wypadków wydarzyło się na polskich drogach od początku wakacji. Wczoraj sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie 19-latka, który jadąc zbyt szybko stracił panowanie nad samochodem i potrącił 3 mężczyzn. Wszyscy zginęli. Komendant podkarpackiej policji Dariusz Matusiak liczy na to, że mapa pokazująca miejsca tragicznych wydarzeń pobudzi wyobraźnię użytkowników ruchu drogowego. Ta mapa pokazuje podstawowe okoliczności, czyli czy to jest pieszy, czy kierujący, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. I mam nadzieję, że ci, którzy z pełną świadomością patrzą na tego typu narzędzia informatyczne, wyciągają z tego wnioski. Policja po raz 5 uruchomiła internetową mapę śmiertelnych wypadków. Drastycznie wzrosły ceny usług turystycznych we Włoszech, nieraz kilkakrotnie powyżej inflacji. Dane te przedstawił Instytut Badań Rynkowych Demoskopik. We Włoszech w ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja wyniosła niecałe 6,5%. Natomiast ceny przelotów na liniach krajowych wzrosły o 30%, a na liniach międzynarodowych o ponad 20%. Ceny wycieczek wykupywanych w biurach podróży są wyższe o 18%.

Trzeci Polskiego Radia. Można powiedzieć, że to był dobry tydzień, jeśli chodzi o rocznice muzyczne dla fanów grupy AC/DC. Ten utwór Back in Black nieprzypadkowo w trójce w tym momencie, no bo w tym tygodniu minęły 43 lata, od kiedy ukazał się siódmy album w dorobku grupy, zatytułowany właśnie Back in Black. Ale dwa dni później mieliśmy kolejną rocznicę. 27 lipca w 79 roku ukazał się album Highway to Hell, ale na zagranie czegoś z tego albumu przyjdzie jeszcze czas w trzech stronach dźwięku. Obiecuję, że na pewno przez najbliższe 3 godziny coś z tego albumu Państwu zaprezentuję.

podejrzewam, że 20 lat temu to na pewno. Przypuszczam, że jeszcze 10 lat temu też. Teraz, no, pewnie też była niezła impreza urodzinowa. Przypomnę, w tym tygodniu równo 80 lat skończył Mick Jagger, choć przepraszam, powinno się do niego zwracać per ser. Michael Philip Jagger, wokalista, kompozytor, autor tekstów, lider, współzałożyciel The Rolling Stones. Choć akurat w tym przypadku słuchaliśmy jego solowego dokonania i szanowny jubilat jeszcze z kolegami z Rolling Stones w trzech stronach dźwięku w Trójce się pojawi. 26 minut po godzinie 10. To teraz sprawdźmy, jakie piosenki popularne są w Wielkiej Brytanii. Przede mną zestawienie radia BBC Top 40, czyli 40 najbardziej popularnych piosenek. Na razie jeszcze nie skupiajmy się na tych najwyżej ustawionych. Na miejscu szóstym znalazła się piosenka Taylor Swift, Cruel Summer. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trzeci Polskiego Radia. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile long. Rings. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm

when something so near and dear to life explodes inside. You feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. Queen nieprzypadkowo, bo po pierwsze ta piosenka znajduje się w zestawieniu listy przebojów trójki w 69. wydaniu. Piosenka zajęła miejsce 10. Po drugie, ciekawa data z tego tygodnia. 37 lat temu Queen wystąpili z koncertem w Budapeszcie. Ciekawostka, poprzednim zachodnim wykonawcą, który wystąpił w stolicy Węgier, był Louis Armstrong i był to rok 1964. Więcej powiem Państwu, że ten koncert został zarejestrowany. Jak dobrze poszukać, można sobie przypomnieć, jak wyglądał ten występ. Nazywał się Hungarian Rhapsody Queen Live in Budapest, a było to wszystko za sprawą trasy promującej płytę Kind of Magic, czyli Magic Tour. Trzy strony dźwięku w trójce, więc sprawdźmy jeszcze, jak wygląda 69. wydanie listy. Mieliśmy jedną nowość i ta piosenka, która debiutowała dość wysoko, bo na miejscu 6 jeszcze tydzień wcześniej była propozycją, spodobała się Państwu na tyle, że no, debiutuje aż na miejscu 6, czyli dość wysoko, to Sanach i piosenka Pocałunki. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku,